Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ i jest piątek, 27 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szwedzi na drodze polskich piłkarzy do Mundialu, meczu Mistrzostwa Świata we wtorek. Sejmowa Komisja Finansów przyjęła projekty ustaw obniżające ceny paliw. Dziś głosowanie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie rozmawiać będą pod Paryżem szefowie dyplomacji grupy G7. Przed polskimi piłkarzami ostatnia przeszkoda na drodze do Mistrzostw Świata. We wtorek muszą pokonać Szwedów. Biało-czerwoni po fenomenalnych golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego wygrali wieczorem z Albanią 2-1. Nasi wtorkowi rywale Szwedzi rozbili z kolei w Walencji Ukraińców 3-1. Sejm będzie dziś głosować nad dwoma projektami mającymi ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach. Rządowe ustawy zakładają zmniejszenie VAT-u, czasowe obniżenie akcyzy, a także wprowadzenie maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Minister energii ma je codziennie ogłaszać w specjalnym komunikacie. Miłosz Motyka przedstawił posłom założenia tzw. pakietu CPN, ceny paliwa niżej. To są rozwiązania, które są najsilniejszą tarczą ochronną, tarczą też antyinflacyjną spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Większość państw, wbrew temu, co się w obiegowej opinii słyszy, jeszcze tych rozwiązań nie wprowadziła. Polska je wprowadza i Polska je wprowadza w najszerszym zakresie. Mam nadzieję, będą poparte przez tę Izbę jednomyślnie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek o rządowym pakiecie mówił, że jest spóźniona, a koszty ponoszą Polacy. Kosztuje od blisko 3 tygodni Polaków ponad 2 miliardy złotych. Gdybyście Państwo szybciej przepisywali nasze pomysły na obniżenie podatku VAT i akcyzowego na paliwa, które już 3 tygodnie temu były bardzo drogie, to Polacy zapłaciliby na stacjach benzynowych i rolnicy w szczególności o 2 miliardy złotych mniej. Poseł Lewicy Tomasz Trela liczy, że prezydent podpisze przygotowane przez rząd ustawy. Ja mam nadzieję, że Karol Nawrocki nie ucieknie przed podpisem tej ustawy jutro, bo ustawa jutro wyląduje na jego biurku. I jeżeli macie czyste intencje i chcecie pomóc obywatelom, to jutro Karol Nawrocki powinien podpisać tę ustawę. Lewica oczywiście będzie wspierać, popierać takie rozwiązania. Ustawy mają być przez Sejm uchwalone dziś, potem trafią do Senatu i jeszcze w piątek mają się znaleźć na biurku prezydenta. A Karol Nawrocki dziś leci do Stanów Zjednoczonych. Premier ma nadzieję, że prezydent spotka się z Donaldem Trumpem. Zdaniem Donalda Tuska, jeśli do spotkania nie dojdzie, to podróż będzie miała charakter partyjny. Premier powiedział, że jedyna informacja, jaka dotarła do niego w kwestii wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, to ta przekazywana w mediach przez przedstawicieli prezydenta. Wyraził nadzieję, że do spotkania z Donaldem Trumpem dojdzie i, jak mówił prezydent Nawrocki, będzie miał okazję wytłumaczyć polski punkt widzenia w kilku kluczowych sprawach, także jeśli chodzi o naszą ocenę negatywnych konsekwencji wojny na Bliskim Wschodzie. Jeśli się nie spotka, to nie bardzo wiem, dlaczego prezydent jedzie na stricte partyjną imprezę. Imprezę, gdzie większość polityków ma poglądy zdecydowane. Wbrew polskim interesom. Premier zastanawiał się, czy na pewno tak powinna wyglądać służbowa wizyta prezydenta. Wyobraźcie sobie przez moment, gdybym to ja pojechał do Teksasu na spotkanie jakiejś międzynarodówki partyjnej. Co by się działo? Wolałbym, żeby pan prezydent ostrożniej się poruszał w kwestiach międzynarodowych. Tak mówił Donald Tusk. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pakistan wznawia działania zbrojne przeciwko Afganistanowi. Konflikt został wstrzymany na czas muzułmańskiego święta kończącego Ramadan. Pakistańskie władze zapowiadają, że działania będą prowadzone do momentu osiągnięcia celów. Islamabad oskarża talibów o ukrywanie i wspieranie islamskich bojowników odpowiedzialnych za ataki na terenie Pakistanu. Kabul zaprzecza, podkreślając, że islamskie bojówki są wewnętrznym problemem sąsiada. Konflikty na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie to temat dzisiejszych obrad przedstawicieli najbogatszych państw świata. Wczoraj w Wody CERN pod Paryżem szefowie dyplomacji grupy G7 zapowiedzieli wsparcie dla misji humanitarnych i operacji pokojowych ONZ. Kraje G7, czyli Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Kanada, Japonia oraz Stany Zjednoczone zapowiedziały zacieśnienie współpracy z państwami zaangażowanymi we wspieranie misji pokojowych ONZ poprzez utworzenie specjalnego komitetu. Ogłoszono również zwiększenie wsparcia dla platform odpowiedzialnych za przekazywanie międzynarodowej pomocy humanitarnej. Zamierzamy zgłaszać propozycje i podejmować decyzje, aby zwiększyć skuteczność systemu ONZ, zapowiedział szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Grupa G7 zapowiedziała także organizację w najbliższych miesiącach kilku konferencji poświęconych walce z przestępczością narkotykową i terroryzmem. Ma również pomóc w mobilizacji środków, około 500 milionów euro, na naprawę sarkofagu nad reaktorem elektrowni w Czarnobylu, uszkodzonego przez rosyjski dron. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny, choć pojawią się też chmury. Na wschodzie i południu możliwy deszcz. Termometry pokażą 6 stopni w Małopolsce, 9 nad morzem, do 12 w centrum kraju. Autopromocja Polskiego Radia. Tradycja żyje, jeśli jest źródłem inspiracji dla zupełnie nowej twórczości. Taka jest właśnie Nowa Tradycja. Artystów zainspirowanych polską muzyką tradycyjną zapraszamy do udziału w konkursie muzyki folkowej. Na zgłoszenia czekamy do 30 marca. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Po co przyszedłeś i co z sobą przyniosłaś? Czy naprawdę idąc do teatru przynosisz arkusz egzaminacyjny? A nawet jeśli, to czy jest on ważniejszy niż aktualny bagaż twojego pokręconego życia? Niż kwitnący albo rozpadający się związek, twoja chora mama, ciemne myśli na własny temat, albo to, że nie wiesz, co zrobić dalej z życiem? A z czym wchodzi na scenę aktor? Z opowieścią o związku, chorobie, czarnych myślach i życiowych kolejnach. Jeżeli więc teatr jest zwierciadłem, to jest on zwierciadłem dwustronnym. Ja wnoszę na scenę opowieść o pokręconym życiu, której zapleczem jest moje pokręcone życie, a ty siedzisz naprzeciwko mnie ze swoim pokręceniem. Nasze spotkanie wymaga zaufania i odwagi. Moja odwaga to szczera, sceniczna opowieść o ranie, którą dzielę z opowiadaną przeze mnie postacią. Twoja odwaga, wcale nie mniejsza, mimo ciemności, która cię na widowni otula, to odsłonić się na tyle, by płynąca ze sceny opowieść dotknęła twojej rany. Jesteśmy naprzeciwko siebie i oboje stoimy przed szansą, bo jeśli odważymy się na bezbronność, to miękkim gestem zetrze ona granicę pomiędzy ja i ty. Musimy tylko zaryzykować. Teatr wojny jest w swej esencji o uzbrojeniu. Teatr pokoju jest o kruchości. Teatr pokoju zawsze, nawet przy pełnej sali, grany jest dla jednego widza. Ode mnie, dla ciebie. Takiego teatru życzę nam na te ciemne czasy. Marcin Wierzchowski. I znów mamy szansę rozpoczynać ważny dzień roku. Międzynarodowy Dzień Teatru tym razem. Tak się składa, że święto to jest rówieśnikiem trzeciego programu Polskiego Radia o 3 zaledwie dni starszym, czyli ma 64 lata. Daty naturalnie są symboliczne, ale wiadomo, bez symboli nie ma kultury, a obchody rocznic porządkują nam świat. Historię Międzynarodowego Dnia Teatru w przystępny sposób, przypomnijmy, będą goście reprezentujący różne dziedziny życia teatralnego. A otwieraliśmy wydanie fragmentem orędzia polskiego na ten dzień, jest i światowe. Zatem po nieco frywolnym przed tygodniem wydaniu, a przed metafizycznym za tydzień, wydanie powiedzmy normalne. Będą oczywiście utwory muzyczne z cyklu Słowa, Słowa, Słowa. Oto pierwszy odpowiadający na pierwsze hasło nocy. Zapraszamy, zaczynamy. Trójka pod księżycem. When I Zaprzyjaźnianie to słowo podarował nam tydzień temu Michał Rusinek. Pięknie też, jak to on uzasadnił, przypominając, że Wisława Szymborska, jego szefowa, nie tak łatwo zaprzyjaźniała się, czy nazywała kogoś przyjacielem. Do siebie też zwracali się do końca w formie oficjalnej, no, co paradoksalnie świadczyło o ich wzajemnej bliskości. No jakoś tak. Ale my tej nocy o teatrze, proszę Państwa, niespodzianka. Kierująca Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego. Pani, bardzo proszę się przedstawić, bo po raz pierwszy widzimy się i słyszymy. Dzień dobry, Justyna Czarnota-Misztal, dyrektorka Instytutu Teatralnego. Tak jest. To pani drugi dzień teatru, nie w słynnym budynku poszpitalnym na Skarpie przy ulicy Jazdów 1 w Warszawie, no ale w tej roli zapewne. Więc nie zdziwi się pani, kiedy zapytam o krótką historię tego święta, żeby tę edukacyjną część mieć za sobą. Podprowadzę, tak oto był rok 1961, kiedy to? A ja powiem, kiedy to odbywał się 9. Światowy Kongres Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. I ustanowiono wówczas właśnie na nim Międzynarodowy Dzień Teatru i datę świętowania tego wydarzenia środowiskowego, wydarzenia, które dotyczy wszystkich osób związanych z teatrem, ale też całej publiczności, na 27 marca właśnie. I ten dzień się zaczął. I w roku 62 po raz pierwszy zostało opublikowane orędzie. I w taki oto sposób ten dzień jest obchodzony. Wówczas napisał orędzie Jean Cocteau i od tego czasu co roku około 100 ośrodków na całym świecie ma również nie tylko takie międzynarodowe orędzie, bo to jest jedno orędzie przygotowywane przez właśnie Międzynarodowy Ośrodek Instytutu Teatralnego, a te krajowe ośrodki, oddziały Międzynarodowego Instytutu Teatralnego przygotowują swoje narodowe orędzia. Mm-hmm, i tak było też w tym roku. Tak. Orędziom poświęcimy więc część drugą naszego spotkania. A na razie jeszcze może przypomnijmy, dlaczego był to 27 marca. Bo wówczas miało miejsce kilka lat wcześniej, w 1957 roku, otwarcie Teatru Narodów w Paryżu. Także to jest takie wyjątkowe święto i właśnie dlatego tego dnia świętujemy wszyscy razem. Mm-hmm. No i całe szczęście, że ten Teatr Narodów właśnie wtedy, no powiedzmy, wystartował. To festiwal, rozumiem. Szeroko tego chyba nie omówimy, bo to już tak dawna historia i tak trudno znaleźć jakieś odniesienia, ale festiwal teatralny. Tak, tak. Pewnie nazwa wskazuje międzynarodowy. Troszkę żartuję, ale nie chciałabym zatrzymywać się przy tej najgłębszej historii. Natomiast powiedziałam na szczęście 27, bo, proszę Państwa, dzięki temu jesteśmy wraz z Światowym Dniem Teatru rówieśnikami. Mówię o programie trzecim Polskiego Radia, tak, który to program symbolicznie narodził się 1 kwietnia. A więc jesteśmy młodsi od Światowego czy Międzynarodowego Dnia Teatru tylko o 4 dni. Więc w zasadzie powinniśmy zainicjować wspólne obchody. Może to się przydarzy w najbliższej przyszłości. Inspiruję niniejszym panią. Czuję się zainspirowana i podejmuję taką linkę, żeby do przyszłości nas doprowadzić wspólnej. No, właśnie. Także inspirację jeszcze prześlę moim mocodawcom oraz kolegom, bo mamy sporo zainteresowanych na naszym terenie teatrem. Właśnie Agnieszka Obszańska powędrowała do Wrocławia, gdzie odbywa się PPA, czyli Przegląd Piosenki Aktorskiej. My jesteśmy patronami, także na przykład moglibyśmy być patronem czy patronami takiego święta teatru, zrobiliby sobie z radia teatr. Może jest teatr w radiu, ale to byłoby zupełnie coś. Nowe połączenie, szukamy nowych połączeń. Oczywiście. Jakieś też odświeżenie, modnie reset. Tak. Ale spróbujmy może w tej pierwszej części naszego spotkania, jednak najkrótszej, bo obawiam się edukacyjności o tej porze doby, przekonać tych nieprzekonanych do sensu, sensowności obchodów tego święta. Międzynarodowego Dnia Teatru. No tak, nie naszych urodzin, bo o tym już zdążyliśmy Państwa przekonać. Dla nas, myślę też dla inicjatorów, było to taka okazja też do tego, żeby zwrócić uwagę na istotność teatru jako medium, jako dziedziny sztuki. W moim rozumieniu, mam nadzieję też w Państwa rozumieniu, teatr jest takim wyjątkowym wydarzeniem, które dzieje się pomiędzy tym, co na scenie, a między osobami, które są na widowni. Wiele, jak popatrzy się na różne orędzia, to wiele jeszcze osób... o orędziach tych? Tak, nie, o tych w ogóle nic nie mówię, absolutnie. Mówię raczej o takich historycznych, bo tu warto zwrócić uwagę na to, że również taki polski akcent w orędziach międzynarodowych się pojawił. W 2015 roku autorem był Krzysztof Warlikowski. Oprócz tego, bo właśnie to chciałam powiedzieć, że widzę takie różne tendencje w tych orędziach i światowych, zresztą też naszych. Po pierwsze, zawsze pojawia się taki aspekt zwrócenia uwagi właśnie na relacje pomiędzy osobami na scenie i osobami na widowni, tym, co się nazywa nażywością, tym wyjątkowym kontaktem, który bym powiedziała, że tuż minęło ponad 50 lat, a jesteśmy w sytuacji, w której ten rodzaj relacji jest coraz bardziej potrzebny, wydaje się coraz bardziej wyjątkowy ze względu na media społecznościowe chociażby, które teraz nas otaczają. I myślę, że to jest taki głos, który pokazuje, że ta nasza więź pomiędzy osobami występującymi i osobami, które siedzą na widowni, zawsze jest wyjątkowa. Jakoś ten wątek bardzo w orędziach się pojawia. A drugą taką tendencją, która jest widoczna, to są odniesienia do współczesnej dla danego roku sytuacji społeczno-politycznej. Okoliczności. Okoliczności, tak. Myślę, że to jest też taka cecha teatru, że on może naprawdę szybko reagować i rezonować z rzeczywistością. Wiele projektów powstaje... Choć nie musi być, przepraszam, czysto publicystyczny. Chociaż zupełnie. I taki oczywiście niestety lub na szczęście bywa. Tak, ale myślę, że właśnie ten rodzaj, to co ja chciałam powiedzieć, to raczej ten rodzaj poruszenia, który może pojawić się w odniesieniu do rzeczywistości, którą obserwujemy, która w grupie teatralnej jest w jakiś sposób transformowana na spektakl, no tak naprawdę w takim życiu teatralnym jest może najszybszy do zbiorowego przetworzenia. Kiedy myślimy o filmie jako o dziedzinie sztuki, to jednak to jest zupełnie inne napięcie. A teatr nie musi być publicystyczny, a nadal twórcy swoją wrażliwością filtrują to, co się dzieje w rzeczywistości. I nawet teraz, jak patrzymy na życie teatralne, to widzimy, jak wiele jest napięć takich, które obserwujemy głównie wojennych czy negatywnych w różnych miejscach świata, które na życie teatralne nie tylko w Polsce, ale też w Europie czy na świecie po prostu przekładają. Myślę, że artyści teatru, sama w to wierzę i taki teatr lubię, taki oglądałem, naprawdę takie wyczulenie, to specyficzne ucho, które pozwala być taką platformą pomiędzy rzeczywistością a światem scenicznym. Bardzo dziękuję za słowo nażywość. Kto wie, czy nam się jeszcze nie przyda. Bardzo je lubię, muszę przyznać. To jest taka... To proszę pamiętać. Bo oczywiście. Jeżeli pod koniec coś nam się, że tak powiem, nie uda wymyślić innego, to ja już zakupiłam nażywość. Ciekawa jestem, co ewentualnie Michał by z tą nażywością uczynił. A, przepraszam, nie przedstawiłam nas, jak Michał. No, oczywiście mamy, jak policzyliśmy w czasie Dnia Otwartego, 12 Michałów na terenie Myśliwieckiej 357, więc już przedstawiam nas. Tym razem to Ewa Wichrowska, tak? Dobry wieczór, Ewo. Wojtek Dorosz za drugą szybą. No i Michał Rządkowski w roli oprawcy dzisiaj wyłącznie i ja, BM. Więc jak pani już pewnie wie, My prosimy naszego oprawcę muzycznego, bardzo się cieszy z takiego określenia, normalny dziennikarz, ale w tej roli też występuje, po prostu dobiera bardziej oczywiście lub mniej piosenki, utwory instrumentalne różne do haseł, które nam państwo podpowiadają, więc... Tak, czekam na to. Fajne. Także pani dzisiaj w Dniu Teatru może mieć szansę na, że tak powiem, pozostawienie tutaj dwóch haseł. Jedno już mamy. Proszę państwa, o owych orędziach, jak już wspominałam, będziemy chwilę rozmawiały już za kilka minut. No a teraz... Piękna piosenka. A, jeszcze o na żywości, bo no właśnie pomyślałam o haśle, o słowie klucz, ale to też nam się tutaj przydaje. Jak państwo słyszą, ja pochrząkuję, bo przeziębiłam się. Ale to jest dowód na to, że jesteśmy na żywo. To znaczy, że ja z państwem w jakimś sensie dzielę się swoim problemem, a jednak nie chcę zrezygnować z tego, żeby no, nawiązać z państwem kontakt. Państwem gośćmi, państwem przed radioodbiornikami. Jeżeli choroba nie jest zakaźna, to oczywiście nie ma przeciwwskazań. No ale są różne dowody na to, że jesteśmy na żywo. Mnie one niekiedy denerwują, czyli wszelkie potyczki, zapomnienia. Na przykład dzisiaj gdzieś zagubił nam się sygnał Trójki pod Księżycem, która bardzo efektownie wybrzmiała, no, ale nie w tym miejscu, w którym zawsze się pojawia. No ja często mylę godziny i tak dalej, to są dowody na to, że jesteśmy na żywo, ale ja myślę, że to jednak jest najcenniejszy rodzaj kontaktu. Potwierdzam to, co pani powiedziała, czyli to tak, jest... Tak, ja myślę, że to jest po prostu znak prawdziwego, realnego życia. Mm-hmm. Że czyli nie wszystko musi być... Perfekcyjne, dopracowane, dopięte, doczyszczone, co czynimy, kiedy nagrywamy. No właśnie, chrypka. No ale no, można i tak, no reportaż trudno zrobić na żywo. Relacje tak, ale reportaży już nie, no nie mówiąc o wyrafinowanych słuchowiskach teatralnych, lekturach, bo wiadomo, że aktorzy codziennie nie będą przychodzili na 7 minut, żeby przeczytać fragment książki i tak dalej. Proszę państwa, mieliśmy już słowo klucz zaprzyjaźnianie. Bardzo ono nam się spodobało. Dziękujemy za nie raz jeszcze Michałowi Rusinkowi sprzed tygodnia. Teraz zajrzyjmy na naszą listę haseł. Jakie jest to następne? Następne brzmi... O, jest bardzo, bardzo oczywiste tym razem, ale piosenka nie będzie tak bardzo oczywista. Proszę pani, to jest scena, a więc prosimy. Thank you. This is a new song I wrote about my ranch. I live on a ranch in California. And I just bought it a while ago from these two lawyers. And there was an old man living on it. I don't know if you have things like that here, like foreman on ranches. It's like an old caretaker, it takes care of all the cows, fences and everything. So I wrote this song for him. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. can tell that's true. Lullabies look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. No właśnie, na żywość miała być. Jest, bardzo proszę. No i słowo klucz, scena po raz pierwszy. No i do niej dobrana piosenka. Tak oto w Trójce pod Księżycem zaczynamy świętować Dzień Teatru. W studiu z nami pani Justyna Czarnota-Misztal, kierująca Instytutem Teatralnym. No i teraz zgodnie z obietnicą o owych orędziach, czyli przesłaniach na ten dzień. Tak jak pani wspomniała, ale audycji na żywo warto przypominać, bo może ktoś właśnie dołączył, jak pan Zbyszek. Są dwa, czyli to światowe i to w Polsce, oczywiście polskie. Tak. Autorem pierwszego też pani to już powiedziała, ale może jeszcze tylko dodam, że Jean Cocteau, tak, w tym 62 roku, to awangardowy poeta, reżyser podobno, chociaż ja głównie go poznałam jako, nie osobiście, proszę państwa, jako właśnie poetę. Otóż był on między innymi odkrywcą Jeana Marais. Ja nie wiem, czy współczesne pokolenie widziało chociaż jeden film z Jeanem Marais, ale jak ja byłam małą dziewczynką, to się bardzo w nim kochałam. A później się dowiedziałam, że może niekoniecznie dziewczynki powinny się kochać, czy rodzaj żeński powinien się kochać w Jeanie Marais. Mam nadzieję, że państwo wiedzą, co mam na myśli. Przepraszam, znowu żarcik taki w moim stylu. No, ale może jednak widzieli państwo na przykład film Piękna i Bestia. To tak, na marginesie, od czasu do czasu wkracza film oczywiście do naszego tutaj teatralnego świata. No właśnie, a w tym roku autorami są. Tutaj proszę się nie obawiać, jeżeli będą musieli państwo gdzieś na głos publicznie wymienić nazwisko autora światowego orędzia, ponieważ sam ów autor żartuje z tego swojego nazwiska i nawet widziałam taki filmik w internecie, kiedy on wymienia różne formy wymowy swojego nazwiska, również imienia, bo jako William też już występuje, a to jest William Dafoe. Czyli między innymi współtwórca wraz z Elżbietą, czyli Elizabeth LeConte, The Wooster Group, to jest taka awangardowa, tak, była raczej chyba już, chociaż nie, niedawno gdzieś ich widzieliśmy na Malcie, w Poznaniu. Coś takie dziwne wspomnienie krąży mi po głowie, że z The Wooster Group miałam okazję kontaktować się osobiście, a nie byłam w garażu w Nowym Jorku. Natomiast zanim pani zechce skomentować to orędzie, to jeszcze przypomnę, że ten William Dafoe głównie kojarzy się z filmem. To przecież słynny Chrystus z ostatniego kuszenia Chrystusa, filmu Martina Scorsese, czy Scorsese, jak kto woli, Mississippi. Nie lubię tego słowa. Mississippi w ogniu, Dzikość serca, Van Gogh też. No przecież fantastycznie pasuje do Van Gogha. Proszę sobie zwizualizować Willema, Nosferatu i tak dalej. Dobrze, więc Światowe napisał Willem Dafoe. Od razu powiem, niezwykle spodobało mi się. A Polskie napisał Marcin Wierzchowski, reżyser, pedagog. To on między innymi zrealizował piękną Zośkę w Teatrze Wybrzeże w 2024 roku. Później była wersja telewizyjna, czyli rejestracja spektaklu na żywo. Co więcej, nagrodzona na festiwalu Dwa Teatry. Ostatnie zdanie ode mnie, już pani oddaję głos, bardzo przepraszam, ale chcę się już pozbyć tych swoich wstępów, ale one mają sens. Proszę państwa, naprawdę. 17 kwietnia Teatr Wybrzeże da kolejną premierę w reżyserii autora tego właśnie polskiego orędzia, czyli Marcina Wierzchowskiego. To sprawa Dawida Frankfurtera. No i teraz poważnieje, bo to o tych, którzy ocaleli z katastrofy Wilhelma Gustloffa. Przypominam, to byli uciekinierzy niemieccy. Okręt został zatopiony. To była największa katastrofa. Katastrofa na morzu. Około 9000 wybrało się w tę podróż pod wodę. No, kilkaset ocalało. I właśnie ci ocaleli prawdopodobnie będą tymi głównymi bohaterami. No, a co się za tym kryje? Jakie problemy? Jakie refleksje? To tyle ode mnie. Bardzo proszę, wracamy do orędzia światowego Willema Dafoe. Pani Justyna, nazwisko? Czarnota-Misztal. Przepraszam. No już. Komentujemy. Tak, zasłuchałam się w te wspaniałe wprowadzenia, mówiąc o tych postaciach, taki po prostu poczułam, jakbym była w tym świecie, o którym tu pani opowiadała. Mam nadzieję, że tutaj jestem akurat w ramach na żywości, jakby słuchaczką, więc pierwszą. Wyobrażam sobie państwo, że i państwo jesteście właśnie w tej opowieści. To światowe orędzie, tak jak pani powiedziała, jest poruszające, jak rozumiem. Dla mnie, może powiem, jaki fragment dla mnie najbardziej był poruszający. O, właśnie. I może pani o tym też opowie, o swoim ulubionym, bo aż jestem bardzo ciekawa. Też trochę wczoraj w Instytucie Teatralnym rozmawialiśmy o tych orędziach i właśnie wymienialiśmy się tym, co dla nas było najmocniejsze, czy najciekawsze w tych orędziach. Super, bardzo proszę. Dafoe ma taki fragment w orędziu, w którym opowiada o tym, że jako artysta pracował w bardzo niewielkich przestrzeniach, czy zdarzało mu się pracować w bardzo niewielkich przestrzeniach z grupą swoich przyjaciół, gdzie robił ambitne, ciekawe, bliskie ich sercu projekty. Ale niestety zastanawiali się zawsze, czy one nie są na tyle ambitne, że będą musieli odwołać spektakl. Nigdy się to co prawda nie zdarzyło, ale nie przychodziły tam tłumy. I pisze on dla mnie w taki apelatywny, myślę właśnie poruszający sposób, że to jest jednakowoż rodzaj teatru, który warto robić. Ten teatr, który jest z serca, który płynie z tego, że właśnie jest jakaś energia do przetworzenia czegoś, co jest w nas, ja to tak rozumiem, głęboko ukryte i co chcemy wspólnie w grupie artystycznej zrobić. I to są właśnie te projekty, które być może nie są uznane od razu, być może nie mają takiego rezonansu społecznego jak rzeczy, które po prostu są, nie wiem, swobodne, radosne, mają nie wiem, znane twarze aktorskie, tak sobie to wyobrażam, w różnych kontekstach, ale wynikają z serca artystów i że zawsze jest taki czas, w którym, kiedy robimy rzeczy ważne, to w jakimś momencie zyskamy publiczność, która chce to oglądać. Tak czytam ten fragment i on jest dla mnie najbardziej szczególnie poruszający, bo też myślę, że jest, mam nadzieję, dla państwa jako dla publiczności, dla mnie na pewno, takim zaproszeniem do tego, żeby szukać swojego teatru, i być otwartym na teatr, który jest oryginalny, ambitny i pochodzi z takiego, z takiej głębokiej wrażliwości osób twórczych. Myślę, że to jest też taki teatr, którego dzisiaj szczególnie potrzebujemy. Wobec takiej rzeczywistości, w której jesteśmy, w której bardzo wiele komercyjnych projektów się pojawia, wobec której widzimy, że badania pokazują, że osoby z publiczności przychodzą do teatru, żeby zobaczyć na żywo, właśnie na żywo, aktorów, których znają na przykład z telewizji, ten rodzaj popatrzenia w ogóle na rzeczywistość teatralną, że czasem teatr może nam nie tylko dostarczyć rozrywki i przyjemności, chociaż oczywiście i jej powinien dostarczać, ale może być próbą porozumienia się z naszą wrażliwością, taką jeden na jeden, głębszą jakimiś takimi pokładami może zagadnień, tematów, jakichś odcieni o sobie samych, do których nie mamy dostępu, nie chcemy mieć dostępu, zastanawiamy się, czy chcemy mieć dostęp. To jest dla mnie najbardziej poruszające. I tak właśnie czytam ten, to jest oczywiście dłuższe orędzie, ja tutaj omówiłam, szczerze mówiąc, akapit, więc bardzo zachęcam Państwa, żebyście przeczytali je w całości, ale dla mnie to był taki najmocniejsze, to było takie najmocniejsze przesłanie, więc też jestem ciekawa, którą część, no ja już czy będę... jest jakieś zdanie może. No ja będę nawiązywała, jeżeli Pani pozwoli, do Pani pierwszego hasła tej nocy, czyli do tego właśnie do tej nażywości, bo tutaj jest kolejny link do tego, co my robimy w radiu, właśnie w audycjach na żywo. I tu właśnie jest takie zdanie, że teatr ożywa właśnie dzięki odbiorcom, nawet, uwaga, i to jest uwaga dotycząca głównie nas w nocy, nawet jeśli jest to zaledwie kilka osób. Ja tak. sobie zdaję z tego sprawę, że może się zdarzyć, że między godziną północną a szóstą nad ranem to jest tylko kilka osób. Ale też to jest aż kilka osób, dla których myślę, to może być coś ważnego. Także my już pana Zbyszka, który do nas napisał, witamy. I jeżeli zanim jeszcze, że tak powiem, bo podąży kilka osób, to już ma to absolutnie sens. Jest jeszcze takie fajne hasło, które Willem przytacza. Aby wygrać, musisz być obecny. To przeczytał gdzieś tak, w jakiejś kasynie. Absolutnie, prawda? Dla mnie też taka bliska mi sentencja. I myślę, że w tym jest jeszcze taki głębszy apel, nie, wcale nie tylko skierowany do aktorów, artystów na scenie, artystek na scenie, ale też w ogóle do nas wszystkich, taka zachęta, ja to tak czytam, do bycia aktywnym, obecnym w ogóle w swoim życiu. W swoich ciałach, w swoich... Świetne. Oczywiście to się może również objawiać w teatrze, no jak rozumiem, on w tym kontekście o tym pisze, ale też no dla mnie to jest takie sformułowanie, które jest właśnie takim apelem w ogóle do współczesnej publiczności, współczesnego człowieka. To jest ważne, żebyśmy nie myśleli o tym, że jesteśmy w sieci wielkiej, połączonej mediów społecznościowych, ale tym, co mamy, to jest ta chwila kontaktu ze sobą i wtedy z drugą osobą, która jest z nami i patrzy nam w oczy. To jest trochę sytuacja w teatrze, to jest też trochę sytuacja i nas tutaj w studio, ale też po prostu w różnych momentach naszego życia. No właśnie, tutaj nawiązuje też do technologii, czyli do takiego zagrożenia. Tak. Oczywiście nie należy jej wykluczać, czyli wylewać dziecko z kąpielą, zamykać się w chatce pustelnika, ale że to też może w jakimś sensie zagrozić tym, już chyba zagraża relacjom między nami, tym osobowym. Również może nas wykluczać z tej takiej potrzeby, czy z tego świata ludzi będących razem ze sobą. I takie też samowykluczenie. I zwraca też właśnie uwagę na to, że właśnie teatr jest miejscem, które w naturalny sposób powoduje kontakt pomiędzy człowiekiem a człowiekiem i przepływ tej energii. Z jednej strony możecie sobie Państwo pomyśleć, powiedzieć, och, wszyscy to mówią. No właśnie. A z drugiej strony ja sobie na przykład też tak o tym myślę, że może to też jest okazja, żeby powtarzać takie rzeczy, o których myślimy, że to są truizmy, ale nie realizujemy ich na co dzień. Te apele jakoś tak do mnie na przykład trafiają. No tak. No, jak każda mantra gdzieś tam może wejść. W jakimś momencie do podświadomości, do krwi się toczyć. Ale to też jest poruszające, że ktoś, kiedy przychodzimy do teatru, druga osoba jest naprawdę dla nas. Osoby na scenie, które widzimy, właśnie są tutaj po to, żebyśmy czegoś wyjątkowego doświadczyli tego wieczoru czy tego popołudnia. No może troszkę to idealizujemy, bo naturalnie artysta, nawet największy, no, pracuje też jakby dla siebie, zarabia i to nie jest nic, że tak powiem, nadzwyczajnego, że nawiążę do audycji sprzed tygodnia. Natomiast no jednak fajnie jest, kiedy temu jeszcze towarzyszy jakaś idea, jakieś przesłanie, jakaś misja. Ja bardzo lubię to słowo misja, dlatego wcale nie wstydzę się go w mediach publicznych, bo uważam, że misja w jakimś sensie może stać się pasją. No tak, no, nic dodać, nic ująć. I cieszę się z tego przesłania, bo muszę, czy z tego orędzia pana Willema, ponieważ zdarzały się takie dosyć deklaratywne, takie jakby napisane, a ja bo muszę, przepraszam, nie wskazuję, zresztą nie pamiętam nazwisk, tylko wiem, że nigdy nie nudziły, nie bardzo było o czym rozmawiać. Goście też tak nie bardzo chcieli w dniu teatru rozwijać wątku, bo uważali, że okej, no nie chcieli nikogo oczywiście też obrażać. A to wydaje mi się takie bardzo autentyczne, że to jest w ogóle fajnie. Osobiste też. Tak, ale tak. Podkreśla na początku swoje w ogóle związki z teatrem, trochę tak historycznie się wprowadza. Dlatego mówiłam o tych filmach, że wszyscy kojarzymy. Tak, dokładnie, z innego świata, a też pokazuje, jak głęboko jest ze świata teatru, jak dobrze go rozumie też, myślę. Tak, bo przeprowadził się chyba z Nowego Jorku do Europy, gdzieś pod Rzym. Także dobrze, jest bliżej nas. Tak, bardzo dziękuję za to, że zechciała pani skomentować to orędzie i że właśnie włączyła się pani w ten świat pana Willema, żeby już wiecznie nie powtarzać tego nazwiska, bo można w końcu się jednak pomylić, nie najlepiej wyartykułować. Już odsuwam karteczkę i dlatego odsunęłam się od mikrofonu. Dowód kolejny na to, że jesteśmy na żywo, bo inaczej, gdyby to było nagranie, wycięłabym tę oto kwestię plus szelest. No ale przechodzimy teraz do tego polskiego orędzia i też uprzedzę fakt, tak jak poprzednio powiedziałam, że spodobał mi się, zainteresował mnie Willem, tak i tutaj. Uznałam, że to jest jedno z ciekawszych przesłań, żeby nie odmieniać słowa orędzie, jakie były wystosowane właśnie z okazji Dnia Teatru. Bardzo podobne one są właśnie w swojej jakiejś autentyczności, w takim nowoczesnym formułowaniu tego przekazu zdań, w takiej próbie dotarcia właśnie nie tylko do koneserów teatru, czy do środowiska. Jesteśmy tutaj no, we wspólnej sprawie. Marcin Wierzchowski. Tak, no dla mnie to orędzie Marcina jest bardzo mocne. Tak bym powiedziała. Poza tym, że autentyczne. Absolutnie, pani, absolutnie zgadzam się i też myślę, że osoby, które znają twórczość tego reżysera, do czego zresztą też bardzo zachęcamy, żeby śledzić jego spektakle, robi je rzeczywiście w całej Polsce. Myślę, że mogą rzeczywiście go identyfikować z takim reżyserem, który bardzo uważnie portretuje ludzi i pokazuje ich w pełnym wymiarze ich człowieczeństwa z tym, co on w swoim orędziu nazywa raną. Tak, że to są takie postaci naznaczone, no właśnie naznaczone. I taki fragment tego orędzia właśnie mówi o spotkaniu osób na scenie, właśnie postaci, bo mniej może się odnosi właśnie do osób aktorskich, a właśnie postaci, o których on opowiada, o których chce opowiedzieć, których życie jest wyjątkowe, które mają w sobie jakąś właśnie tragedię, czegoś doświadczyły i że to się spotyka z jakimś rodzajem rany osób na widowni i że też bardzo mi się spodobało to dostrzeganie, że każdy z nas przychodzi do teatru z pewnym obciążeniem, z różnymi swoimi życiowymi sytuacjami, w których akurat jest, z tym, że zrobił albo nie zrobił zakupów, ma jakąś relację z matką, relację z żoną, z mężem, albo jej nie ma i to przeżywa. I że wnosząc to do teatru, spotyka się z jakimś doświadczeniem, które nie zawsze jest przyjemne, ale zawsze jest wnoszące i wzbogacające, tak bym powiedziała, ale też Wierzchowski bardzo mówi o takiej odwadze bycia współczesnym widzem, współczesną publicznością. Mm-hmm. To mi się wydaje takie też, właściwie bardzo mocne z perspektywy osoby reżyserskiej, bardzo samoświadome. Ale też to orędzie samo zaczyna się od takiej właściwie, staje się taką okazją, którą ja rozumiem jak wiwisekcja własnej twórczości. Mm-hmm. Zastanowienie się, co właściwie ja robię w teatrze. Tak, że on używa takiego, przytacza na początek jeden z komentarzy do rozmowy z nim, gdzie jakiś anonimowy oczywiście słuchacz, czy czytelnik, odbiorca w każdym razie, generalnie go krytykuje, tak? Jakby pisze takie, tu jest, to akurat sformułowanie może być naszym słowem, są kocopoły. Tak, że jakby co za kocopoły pan tu opowiada o teatrze i pan robi. I on, mi się to bardzo spodobało, że właśnie nie wyśmiewa tego, czy nie ignoruje tego, że ktoś tak myśli o teatrze, tylko zadaje sobie pytanie, gdybym ja chciał robić teatr na czas wojny i niepokoju, w którym teraz jesteśmy, to jak ten teatr mógłby wyglądać, żeby dotrzeć do ciebie, człowieku, który chcesz napisać taki feedback w przestrzeni publicznej, chcesz właśnie mi zostawić taki głos. Czy ja mogę ze swojej strony zrobić coś, czy jestem za coś odpowiedzialny jako twórca teatralny, czy mogę nawiązać relacje z tobą, który jak rozumiem nie chodzisz do teatru. Mm-hmm. I wskazuje, że to jest wyzwanie współczesnych osób twórczych, współczesnych osób zajmujących się reżyserią, pisaniem, myślę, że szeroko po prostu teatrem. I że to spotkanie i widzenie spotkania teatralnego jako właśnie ryzyka jest trochę po przeciwnej stronie tego, co mówiłam, właśnie tego, że bardziej radosnego widzenia i właśnie wychodzenia na scenę i spotykania się aktora z energią publiczności, publiczności z energią aktora, która nawet jeśli zarobkowa, to za każdym razem musi być wytworzona na żywo. To tutaj w teatrze jest, w takim zakreśleniu teatru jest coś znacznie bardziej ryzykownego, ale też, co akurat ja bardzo cenię, znacznie bardziej intelektualnego do przemyślenia i do zaplanowania. I to w ogóle odsłania przed nami taki pryzmat, czy paradygmat wręcz polskiego teatru, który jest teatrem bardzo intelektualnym, angażującym umysłowość, interpretację widza, tak? Który jest mniej teatrem inscenizacji, gdzie szukamy środków wyrazu, w jaki sposób przedstawić dramat na scenie, ale zastanawiamy się, w jaki sposób stworzyć historię środkami teatralnymi, żeby ona nam, państwu widzom, opowiedziała coś, czego jeszcze państwu nie wiecie, na przykład o tym klasycznym tekście. Mm-hmm. Albo coś, co być może wam tak łatwo nie przyszło do głowy, albo coś, co może jest tak bardzo do odsłonięcia, że aż trudno to zrobić. To jest właśnie takie dla mnie wspaniałe ryzyko, które podejmuje polski teatr i co do którego ja wierzę, że właśnie to sprawia, że polski teatr jest tak mocny i ceniony na świecie. Mm-hmm. Ponieważ musimy już tę część kończyć. Obawiam się, że biegnąc tak, nie powiemy o tym, co bardzo ważne jeszcze w tym orędziu Marcina Wierzchowskiego. Otóż on, wspomniała pani o czasie wojny, ale on mówi o teatrze wojny, który najkrócej mówiąc definiuje relacja jaka? No właśnie, taka, która jest przedzielona ścianą, barierą, tak, czyli to jest teatr wojny. Ja wiem i wy mnie wysłuchacie, a co o tym sądzicie, to nie moja sprawa. Czyli czwarta ściana oddziela nas, bariera. Ale też właśnie dla mnie też jest to taki teatr, w którym osoby na widowni przychodzą z intencją oceniania tego, co widzą na scenie. I mi się wydaje, że właśnie to są ten styk dwóch intencji, które są takie niedialogiczne, właśnie Wierzchowski na to wskazuje, że jest trochę przeciwieństwem istoty teatru, a też czymś, w co łatwo wpadamy w dzisiejszych czasach i niestety po obu stronach. Przepraszam, bo ja przerywam, ponieważ obawiam się, że to najważniejsze nie padnie. Ten teatr wojny to jest ten teatr, który określa relacja my-wy. A to, czego słuchaliśmy na początku naszego spotkania, to jest ja, ty. Bardzo to ładnie przeczytała pani Barbara Liberek, bo niestety nie mieliśmy głosów oryginalnych ani Wierzchowskiego, ani pana Willema. Niemniej to jest to najistotniejsze. Właśnie ta relacja, ja, ty. My się tak unosimy ponad ziemią, potem pójdziemy do teatru i zapomnimy, że ten aktor mówi do mnie, a nie mówi do jakiejś zbiorowości, która nagle go właśnie zacznie oceniać. Niemniej, proszę państwa, to wszystko jest w sieci. Ta sieć, ta technologia, która z jednej strony zagraża, o czym już mówiłyśmy, jest też bardzo pomocna, bo mam wrażenie, że to nasze spotkanie ma służyć temu, żeby państwa jednak zainspirować, żeby państwo przeczytali te dwa teksty. Oba są, znaczy pierwszy jest przetłumaczony, drugi oczywiście w oryginale. No, tam jest dużo fajnych, no, tyle lat się zajmujemy teatrem. Ja pewnie dłużej niż pani bardziej intensywnie. A jednak poczułam się taka trochę jakby to powiedzieć, doinwestowana. Mm. Nawet emocjonalnie, nie tylko intelektualnie. Proszę ja to byłam chyba taka najbardziej poruszona, że ktoś tak, i właściwie dotyczy to obu tych orędzi, tak bardzo zachęcam do przeczytania ich obu, że ktoś tak szczerze dzieli się tym, co ma w sercu teraz jako twórca. To myślę, że jest piękne. I to teraz też jest bardzo mocne. I w tym teraz jesteśmy zatopieni i w tym teraz chcemy czy nie chcemy, musimy myśleć o przyszłości, nie tylko naszej, to znaczy naszego życia, z dnia na dzień, ale właśnie, tego życia naszego prywatnego, ale także o przyszłości kultury i tak dalej, to już zniosłe słowa, teatru, nie wyłączając z tego. No to cóż, to w takim razie proponujemy kolejną piosenkę tego właśnie wieczoru. Tym razem hasło podpowiedział nam, to znaczy to jest hasło podpowiedziane nam 2 tygodnie temu przez aktora i wicedyrektora Teatru Współczesnego w Warszawie Marcina Hycnara. Mianowicie zabrzmiało ono duszyczka i jakoś poradził sobie z nim Michał. Everything I cherish is slowly dying.